Sky lit up with diamonds.

Killing Me Softly With His Song. Wielki przebój Roberty Flack, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Wcześniej duet z Peebo Brysonem, Tonight I Celebrate My Love, tu z kolei drugie miejsce, ale na brytyjskiej liście przebojów, a na początku tego zestawu Roberta Flack solo, The First Time I Ever Saw Your Face, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. W tym roku odeszła również inna wokalistka amerykańska, specjalizująca się w R&B, soulu, też po trosze hip-hopie, Angie Stone, przedstawicielka młodszego pokolenia artystów amerykańskich. Za chwilę ta piosenkarka w trzech piosenkach jako pierwsza No More Rain In This Cloud. reminiscing on. Caught a brother doing bad, then you put me on. Told me not to be ashamed of what I got. Never mind, I'm hating niggas up and down the block, babe. Held it down and the bills got paid. Said, go ahead, baby, do your same thing. And when God blesses us, I want a Lexus. With a hideaway mansion in the Hamptons. Girl, you must have lost your way from heaven. Could it be for me you came so far? Nothing like the ordinary woman. You're the very beat inside my heart. Girl, you're like a star. And I've been thinking maybe we should start a family. A girl for you and a boy for me. Imagine Stone said, but guess, would you marry me? Oh, yeah. And if you have me, I'd gladly give my life. Today I'll take this vow to make you my wife. Nothing temporary. No, it's quite contrary. Just you and me for eternity. Boy, you must have lost your way. Nothing can take your place. Boy, you're mine. You're my only one. Your Trzy utwory w wykonaniu Angie Stone za nami. Tytuły No More Rain in This Cloud, More Than a Woman i Wish I Didn't Miss You. Teraz z kolei Kaliber 44. W tym roku zmarł jeden z założycieli zespołu Joka, czyli Michał Marten. Ja bez kim młyn, co wszystko odkrywa.